け fly away fly away 体中に広がるパノラマ駆け蹴られた地球が起こって火山を爆発させる 性は消滅した。 ナメック星のドラゴンボールはね、何回でも生き返らせることができるんだって。つまり孫悟空もクリリンも生き返れるってこと。 何も知らんのはお前たちの方だ。悟空とクリリンはナメック星で生き返る。だがナメック星はもうない。ただの宇宙空間だ。生き返った瞬間にまた死が待っている。生きていた孫悟空、 Z 戦士が全員復活だ。 Nie rozumiem, dlaczego nie możemy ich wskrzesić. Po to właśnie istnieją kryształowe kule. Tak, ale nie można tego zrobić już na Namek, bo Namek nie ma. Mogliby życie odzyskać na jakiejś planecie, na przykład u króla Kaito. Ale twój ojciec i Krilan zginęli na Namek. Nie możemy im pomóc. To straszne, ale nie możemy odtworzyć planety Namek. Należała do innej galaktyki, a moc Kaito tak daleko nie sięga. To okropne. Pomyślcie trochę. Moglibyście ściągnąć ich duszę na ziemię i tu zwrócić im życie. Nic prostszego. Doskonały pomysł. Dziękuję ci, Vegeta. Nie ma sprawy. Zrobiłem to we własnym interesie. Chcę, żeby twój ojciec naprawdę zasłużył na tytuł superwojownika. Przepraszam, że przeszkadzam, ale nie możemy wyruszyć na poszukiwanie innej planety dopóki kryształowe kule nie odzyskają mocy. Czy w takim razie moglibyście na jakiś czas przyjąć nas u siebie? Zapraszam was. Nie sprawimy ci kłopotu? Nie, zobaczycie, mam duży dom, a poza tym będziemy razem, gdy kule odzyskają moc. Doskonale. Nie ma lepszego wyjścia, prawda, Dendy? Tak. Tu nie możecie zostać. Wystraszylibyście ziemian. Nasz wygląd by ich przeraził. Dziękujemy ci, Bulmo. Mój drogi, ciebie także zapraszam. Powiedziała mój drogi. Chodź, nie stać cię przecież na hotel. Przygotuję coś do jedzenia. Na pewno umierasz z głodu, ale uprzedzam, nie próbuj mnie podrywać. Nie brak jej tupetu. Poczekajcie, zadzwonię do ojca i umówię się z nim. Bulmo, powiedz, czy ja także mógłbym u ciebie zamieszkać? Przecież ty masz dom. Powinieneś wrócić do siebie, bo twoja matka oszaleje z rozpaczy. Chciałbym zostać z tobą. Nie odrobiłem lekcji i mama będzie na mnie krzyczeć. Statek jest już gotowy. Droga nie zajmie wam więcej niż 5 dni. Gotowi do startu? Tak. Odwagi, Son Gokan. Mamusia cię uratuje. Trzymaj się, dziecino. Zaczynam odliczanie. 4, 3, 2, 1. Dzwoni do mnie Bulma. Wszyscy wrócili na ziemię. Lecimy po nich. Ale... żadnego ale. Nie moglibyśmy szybciej lecieć? Mam już tego dosyć. Patrzcie, tato, jestem tutaj. Je suis là, papa! Mój mały Son Gokan. Gdzie jesteś, Son Gokan? Gdzie się schowałeś? Jesteś. Dzień dobry, mamo. Tak się cieszę, że cię widzę. Na meczanie weszli na pokład kapsuły i udali się do domu Bulmy. Witajcie w domu. Wspaniałe miejsce, prawda? Czujcie się jak u siebie. Witajcie, tak się cieszę. Domyślam się, że jesteś przyjacielem mojej córki. Co za uroczy chłopiec. Uroczy chłopiec? A co to? Udało mi się uruchomić tę kapsułę. Jest w doskonałym stanie. Chodzi jak szwajcarski zegarek. Nie wiem tylko, gdzie zainstalować wieżę stereo. Coś słyszałem o tym statku. To na jego pokładzie Son go przyleciał na ziemię. Czego się pan napije? Mamy duży wybór napojów chłodzących. Nameczanie postanowili zostać u Bulmy do chwili, gdy kryształowe kule odzyskają moc, czyli 130 dni. Ale czas szybko leci. Jak to możliwe, że kryształowe kule odzyskują moc już po 130 dniach? To proste. U nas rok trwa 130 dni. 1/3 roku ziemskiego. Mają szczęście, czas u nich znacznie szybciej mija. Powinniśmy wezwać boskiego smoka. Zaczekaj na Son Gokana. Nie zaczynajcie bez nas. Witaj, Son Gokan. Przepraszam za spóźnienie. Byłem w szkole. Nadal się uczysz? Musi być ci ciężko. Zależy mi, żeby mój syn zdobył wykształcenie. Będzie mądrzejszy, zrobi karierę. Pora zaczynać. Dandy, jesteśmy gotowi. Oczywiście. Święty Smoku, wzywamy Cię. Przyjdź spełnić nasze życzenia. To prawdziwy smok. Ależ on jest wielki, wspaniały. Co się dzieje? Nagle zapadła noc. Co to? Ratunku, dlaczego jest tak ciemno? To jakiś straszny potwór. Ten teren należy do doktora Łebskiego. Znowu coś pewnie wymyślił. Proszę zachować spokój. Proszę się nie bać. Chodzi o eksperyment naukowy. Proszę nie wpadać w panikę. To nic groźnego. Nie ma się czego bać. Trzeba było nas uprzedzić. To nawet zabawne. Zebraliście 7 kryształowych kul. Brawo. Spełnię wasze 3 życzenia. Przyjaciele ziemianie, nasze życzenia mogą poczekać jeszcze rok. Wasze prośby są pilniejsze. Dziękujemy. To piękny gest. Nie traćmy czasu. Poprośmy smoka, by sprowadził na ziemię duszę Songa i Krillana. Prosimy cię, boski smoku, sprowadź na ziemię duszę Songa i Krillana. Niechaj spełni się twe życzenie. Odnalazłem już duszę Krillana. Jeden uratowany. Jeśli chodzi o Songa, nie mogę nic zrobić. Dlaczego? Jak to możliwe? Songo żyje. Nie mogę oddzielić duszy od ciała. Tata żyje? Na Boga, to cudownie, aż trudno w to uwierzyć. Wspaniała nowina. Skoro żyje, dlaczego nie wraca na ziemię? Może jego statek się popsuł? Poprośmy smoka, żeby go tu przyholował. Trzeba było od razu o tym pomyśleć. Ale najpierw niech wskrzesi Krillana. Oby jego dusza połączyła się z ciałem. Boski smoku, daj życie Krillanowi. Niechaj powróci na ziemię. Ale... Krillan wrócił. To niemożliwe. Ożyłem. Cudownie. Trochę go podleczyłem. Jest jak nowy. Mam nadzieję, że wam się spodoba. Dobra robota, święty smoku. Gratuluję. Wróćmy jednak do Songa. Trzeba go sprowadzić na ziemię. Prosimy cię, sprowadź go tutaj. Ostatnim życzeniem ziemian jest sprowadzenie Songa do nas. Thank you. Oby się udało. Nie mogę tego zrobić. Odmówił. Nie chcę do was wrócić. Jak to? Powiedział, że wróci później, o własnych siłach. Jak mógł odmówić? Wiem dlaczego. Boi się żony. Najpotężniejszym stworzeniem we wszechświecie jest żona superwojownika Songa. Tylko żartowałem. To znaczy, że nigdy nie powróci? Skądże znowu? Smok powiedział, że Song wróci później. Nie martw się, na pewno się spotkacie. Wiem, co on robi. Na pewno ciężko trenuje na jakiejś planecie, żeby stać się super silnym wojownikiem. Nic tu po mnie. Ja także powinienem wrócić do ćwiczeń. Odleciał. Nie przejmujcie się nim. W takim razie trzeba wskrzesić innego wojownika z planety Kaito. Słusznie. Ale wybór nie będzie łatwy. Chcą zwrócić życie jednemu z was. Chcesz wracać? Nie, chętnie zostanę tu jeszcze jakiś czas i potrenuję. A ja nie chcę rozstawać się z Tenshinem. W takim razie życie odzyska Yamcha. Dziękuję ci. Nie ma za co. Bulmo, chcę ci coś powiedzieć. Słyszysz mnie? To Kaito. Tenshin i Chaos postanowili zostać u mnie jeszcze przez jakiś czas. Czy możecie wskrzesić Yamcha? Ależ tak, oczywiście, panie. Byłoby cudownie, gdyby Yamcha wrócił na ziemię. Święty Smoku, prosimy cię, wskrześ wojownika Yamcha. To wasze ostatnie życzenie. Niechaj się spełni. Wojownik o imieniu Yamcha żyje. Naprawdę? Gdzie on jest? Nigdzie go nie widzę. Spełniłem 3 życzenia. Pora na mnie. Nie, zaczekaj. Odleciał. Gdzie jest Yamcha? Tutaj. Jest, patrzcie, Yamcha żyje. Kotku. Wolałbym wylądować gdzie indziej, ale Smok nie dał mi wyboru. Nasi przyjaciele musieli czekać kolejne 130 dni, zanim kryształowe kule ponownie odzyskały moc. Chaos odzyskał życie? A po nim Tenshin. Teraz nasza kolej. Pora się rozstać. Dziękujemy za wszystko. Nigdy wam tego nie zapomnimy. Dbajcie o siebie. Do widzenia, Son Gokan. Byłeś bardzo dobrym kolegą. śpi. Attendez. J'ai pris une divinité, exaucé le troisième. Święty smoku, możesz spełnić trzecie życzenie. Doskonale, przeniosę was teraz na nową planetę. Do widzenia. Au revoir, Dandy. Do widzenia, Dandy. Dieu, mon amour. Żegnaj, przyjacielu. Dieu, mon amour. Żegnaj, przyjacielu. Nigdy cię nie zapomnę. Święty smok spełnił trzecie życzenie. Namekczanie otrzymali nową planetę. Na ziemię powrócił spokój, ale... ガーリックジュニアが蘇ったぞ。 次回ドラゴンボール Z 展開が大変だ。